راهم خطر خوی آری درخت راهم خطر خوی برز درخت نداری نشتیم زال تیرگاز یادگار شست خدای ناز فاطمه درخت برز برو من حسمدان حسار سالیان چند فاطمه درخت برز برو من حسمدان حسار تاریخ سال چند حسمدان حسار تاریخ سال چند زامچشان و درین تن کم سرنگ داخل دی خون تن کم سرنگ داخل دی دیم دنگی آموجو دارم دیم دنگی آموجو دارم جو دار فرتوت مند بارم آفر غبا زمین موج خوب آفر غبا زمین موج خوب مرد اسبر با یک نیم سر نگو مرد اسبر با یک دیم سر نگو هر شنوان باید تیری جا تیران من اشتر شوخه پی از مسیران پی از مسیران گسر گسر نوشا گون گو چو گاگو وتی مور بالو پرمش گو گاگو وتی مور بالو پرمش گو جن سوداران مردان شیر سر شیران خون خار مردان جکر بر بس کاس کلا جمیدان کوبی لاش پوس گوش خوینا و جوبی بس کاس کلا جمیدان کوبی لاش پوس گوش خوینا و فرما ترسم جا روزگارا جفت نیلیم شوم بدخارا کتاب و جری زمین خاک پام کس نازا تیلی بینی شوم فرام هترسم جه روزگارا جه فتنه لعیم شوم بدخارا کتاب و جروی زمین خاک پام کسنا تا تویده بنیشو هر جام Thank you.